Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله العظيم اللهم فعلنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala imamımızı Kur'an eylesin. Amin. Onun önderliğinde kendisine kavuşmak nasip eylesin. Amin. Bu derslerden, Hazreti Kur'an'ın ayetlerinden azami derecede istifadeler müyesser eylesin. Amin. Amin. Akşam namazını kıldırırken ne okudu? İmam Efendi Rabbimizin hangi ayetlerinden okudu? Rabbimiz ne buyurdu? Estaizu billah yevme ned'u kulle unasim bi imamihim. Yarın ahirette her kısım insanı imamlarıyla davet edeceğiz. Önderleriyle çağıracağız. Önderlerinin peşine onları sevk edeceğiz. Şimdi imamımızı soracaklar. İmamın kimdir? Dedikleri vakitte imamım Hazreti Kur'an diyeceğiz. İnşallah. Yani onun rehberliğinde yaşarsak, onunla meşgul olursak, ona iman edersek, onunla amel edersek o bizim imamımız olacak. Münker Nekir sualinde kabirde cevap verirken de soracaklar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kıblen? İmamın? Bunlar soracaklar. Sen de dersen ki imamım Hüseyin Efendi, cevabı şaşırttın. Sizin köyün imamını sormuyorlar. İmamım Hazreti Kur'an diyeceksin. Yani önderim, rehberimiz hangi kitap? Hazreti Kur'an. Cevap verirken, Allahu Rabbi, Rabbim Allah ve Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve selleme Resulü ve Nebiyyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberim Vel Kur'anu kitabi ve imami. Kur'an benim kitabım ve önderim. Vel Kâbetu kıbleti. Kâbe kıblem. Vel müminune ihvani. Vel müminat ve havati. İnanan erkekler, erkek kardeşlerim. İnanan kadınlar, kız kardeşlerim. Böyle cevap vereceğiz. Allah'ım kolay eylesin. Amin. Ölmeden bu işler anlaşılmaz. Ölenler de haber veremiyor. Onun için bir gizem gidiyor. Bu işler kapalı. Aşağısı kapalı. Ama Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bize oradan kapı açıyor. Pencere aralıyor. Haberdar ediyor bizi. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kime amel defteri sağ elinden verilirse, sevap günah tartıldığı vakitte, defterler uçuşurken gelip sağına düşerse, فَاُولَٰكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ İşte onlar kitaplarını sevinçli bir şekilde okuyacaklar. Kendileri yazdırdılar. Ya dünyada yaptıkları amelleri oraya yazdırdılar. وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Hurmanın çekirdeğinin oyuğu var. Böyle bir şey yeri. Çekirdeği açtığın vakitte düşük yeri var. Orada bir zar var. Böyle bir fetil diyor Arapça. O ne kadar yani ufak, ince bir şey. O kadar bile haksızlık yok. Onun için imamını belirlemek lazım. Hangi meclislere devam ediyor musun? Ediyorsun. Şimdi siz Kur'an derslerine geliyorsunuz. Bu dersler ayetlerden, hadislerden oluşan derslerdir. İnşallah Rabbim bizim bu derslere gelmemizi ve bu sohbetleri dinlememizi Hazreti Kur'an'a uymak olarak kabul eylesin. Amin. Hazreti Kur'an'ı imamımız olarak kabul eylesin. Amin. Ve o imamından ardından bizi bu derslerimizden ayırmasın. وَمَنْ كَانَ فِي عَدِي اَعْمَا فَوْ فِي الْاَخْرَةِ اَعْمَا وَاَضَّلُّ سَب۪يلًا Kim dünyada körse, ahirette daha kör. Bu demek değil ki, kafa gözü kör olmak. Bir insan dünyada iki gözü kör olsa, sabretse, sevabını Allah'tan umsa, cennette iki tane, iki cennet verilecek ona. Ahirette iki ayrı cennet verilecek. Sabrettiği için. Bu o körden bahsetmiyor. Kalp körlüğünden bahsediyor. فَاِنَّا لَا تَعْمَلْ اَبْصَارِ Gözler kör olmaz. Olsa da zarar olmaz, sevap olur. وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُّدُورِ Göğüslerin ortasındaki kalpler kör olursa iş yaş olur. Yani iman yok. İmanı olanın kalbi kör değil. Elhamdülillah. Kim dünyada körse ahirette daha kör. Bu sefer ahirette hiç iman etme şansı da yok. Etse de kabul olma imkanı yok. Gözü de kör. Mahşere çıkınca kör çıkacak. Ve mene aradan zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, zikrimden ne demek? Beni anlatan kitabımdan, bana çağıran peygamberimden, ayet dinlemeyen, tefsir dinlemeyen, sohbet dinlemeyen, hadis dinlemeyen adam Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Daha nasıl yüz çevirecek? Yani evdeki Kur'an'ı koyup da ona doğru dönse otursa Kur'an'a yönelmiş oluyor mu? Namaz yok, abdest yok. Zikrimden yüz çevirirse filmleri kaçırmaz, dizileri kaçırmaz, haberler, reklamlar, filmler, tiyatrolar, magazinler, bilmem neler. Kur'an'a geldi mi? Ayet, hadis, sohbet, tefsir, fıkıh, akaid, tasavvuf, Allah'ın zikri canını sıkar. Vakit vermez onlara. Kim benim zikrimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَوْ مَعِيشَةً دَنْكَا Ona dar bir hayat, sıkıntılı bir yaşantı, bunalımlı bir geçim, isterse trilyoner olsun, bereketi yok. Devamlı iflas mı edeceğim, aç mı kalacağım, batacağım. En fazla zenginler daha çok düşünüyor. Fakir bir soğan bulmuş, basıyor yumruğu, tuzu yiyor. Zengin de kara kara düşünüyor. Kaç trilyonluk senedi var, çeki var, dönerse. Fakirin ne dönecek? Dönecek bir şey yok. Bir adam ne kadar parası olsa, zikri olmasa, ibadeti olmasa, sohbeti olmasa, geçimi dar. Ya hayatı dar, bunalımlı. Ve nahşuru yevmel kıyameti âmâ. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşredeceğiz. Bir de çıkacak ahirette, hiçbir şey görmüyor. Şu görmek ne büyük nimettir. Biraz gözlerini kapatsan, yani bir yere gitsen, yeni gittiğim o evi zaten biliyorsun, kendi evini, yum gözlerini, körebe mi oynuyoruz ya? Yum gözmüş, ondan sonra onu anlamazsın öyle. Gözünü kapatacaklar, bantlayacaklar, öyle bir iki gün dolaşacaksın. Hem de bir yerlere gideceksin, hiçbir şey de görmeyeceksin. Ne kadar sıkıntı basar adama. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى. Ya Rabbi niye beni kör olarak mahşere haşrettin? وَقَدْ كُنْتُ بَصَيْرًا. Ben ne güzel görüyordum. قَالَ كَذَٰلِكَ. Allah Teala cevaben buyurur. İşte sana böyle yaparım. Çok uygun bir ceza. اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا. Sana bizim ayetlerimiz geldi, Kur'an'ımız geldi, sohbetlerimiz geldi, vaazlarımız geldi. Sen onları unuttun. Yani terk ettin. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün sen de böyle cehennemin dibinde terk edileceksin. Kimse senin halini hatırını sormayacak. Kimse seni aramayacak. Bu ne büyük yalnızlıktır. Kur'ansızlık vahşettir. Zikirsizlik yalnızlıktır. Kabirde, mahşerde, sıratta, cehennemde. Herkes, cehenneme giren hepsi birbirinden beter. Senin hatırını kim soracak? Cennetteki de gelip seni soramaz. Cehennemdeki de birbirinden beter. Kaldın yapyalnız. Dünyada ne kadar zor yalnızlık. Körlük. Bir yerde bırakılmak. Aranmamak, sorulmamak. Birkaç günlük hayatta ne kadar zor geliyor bize. Ebedi ahiret böyle mi olsun? Olmasın diyenler, bu meclislere gelenler. Derdine derman arayanlar. Ahirette kurtuluş çözüm arayanlar. Şu mübarek 3 aylarda Şaban Şerif ayı, Berat gecesi geliyor haftaya inşallah. Haftaya Perşembe sohbet var mı? Var. Çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece biz bırakmayız. O bizim Cuma gecemiz. En büyük gecemiz bizim. İnşallah. Gelin orada haftaya mutlaka akşamdan sonra. Ne konuşalım? E şimdi ertesi gece Cuma, Berat gecesi. Senenin en Kadir gecesinden sonraki. En büyük gecesi. Bir de vakti belirli olmak bakımından hepsinden önemli gecesi. Çünkü Kadir gecesinde kesin şu yemin edemiyorsun. Bunu da ediyorsun. Bu itibarla da Kadir gecesinden daha önemli. E şimdi Berat gecesinde birileri cennetten berat alacak. Yani cehenneme zümera. Bazıları da cehennemden berat alacak. İlel cenneti zümera. Şimdi biz hangi taraftan olacağız? Berat gelince af olabilecek miyiz? Cehennemden beratımızı alabilecek miyiz? Bu ne kadar önemli bir mesele. Bir sene başımıza neler gelecek? Dualarımız kabul edilecek mi? Hayırlı kazalar, kaderler olacak mı? Bütün bunlar Cuma gecesi haftaya. Cuma'yı cumartesiye bağlayın. E biz bir gece evvel burada ne var? Haftalık muhtat dersimiz var. Yatsıyı geciktirmemeye çalışıyorum. Yani sizi de çok geciktirmemek inşallah istiyorum tabii. Perşembe, Cuma bağlayan gecede ne konuşalım? Ne konuşalım biliyor musun? Evvela başımızın derdine çare arayalım. Berat gecesi çok mübarek gece ama biz onda beratımızı alamayacaksak bizim için çok uğursuz gece. Yani cehennemden beratını alanlar için mübarek gece. Eğer biz alamayacaksak yandığımız gece. Onun için biz önümüzdeki hafta herkes birbirini haberdar etsin. Konumuz ne olsun? Beraat gecesi affolmayanlar. Kimlermiş? Madde, madde, madde, madde okuyalım, tahlil edelim, tespit edelim, durum tespiti yapalım. Acaba o maddelerden birinde bizim dahlimiz var mı? Bizim de affolmayacak, affolmamızı engelleyecek, beraat almamızı engelleyecek bir günahımız var mı? Bu maddelerin içinde yerimiz var mı? Var ise hemen mübarek Cuma gecesi berattan bir gece evvel bir nasuh tevbesi yaparız. Bir tevbe istiğfar, kuvvetli bir tevbe bir daha yapmamak üzere ertesi gece beratta da beratımızı alırız. İnşallah. Yani bir gece evvel fren yapalım. Fren yapalım ki mübarek geceye girdiğimizde af olalım. Ne güzel rastladı bir gece evvel. Bir tevbe, bir temizlik mübarek cuma gecesi, bir amellerimizi gözden geçirme fırsatı doğuyor. Ertesi gecede inşallah, bir günde inşallah burada tevbe ederiz. Ertesi günde cuma ya, cumada günah yapmamaya çalışırız zaten. Harama bakmamak, haram dememek falan filan, şarkı türkü dinlememek. Böylece gıybet dedikodu iftiradan dilimizi korumak. Bir gün ya, bir gün. Bir gün duramaz mısınız? Bir gün ya. Cuma gece burada tevbe yaparız. Cuma'da da fren yaptık mı freni tutarız. Akşamına da beraat gecesi, beraat af oluruz ya. Beraatlarımızı alırız. Ondan sonra koy ver gitsin freni patlamış araba gibi. Değil öyle ya. Öyle olur mu ya? Ondan sonra da mümkün mertebe kendimizi frenlemeye devam edeceğiz. Bu bir cihattır. Bu nefisle şeytanla cihattır. Bu ölünceye kadar cam tenden çıkmadan bu harp bitmeyecek. Bu harp bitmeyecek. Ama kazanan taraf Allah'ın tarafı olacak. İnşallah ruh tarafı kazanacak. Akıl tarafı kazanacak. Kalp tarafı kazanacak. Nefis şeytan tarafı mağlup olacak. İnşallah. Onun için haftaya af olmayanları bir tahlil edelim. Hadis-i şerifleri okuyalım. Şerh edelim. Ondan sonra bir tevbe istiğfar temizlik. Cuma günü de bir sabır sebat edelim tövbemizde. Bir gün sebat yahu. Hemen beraata kavuşacağız. Beraat gecesi de beraatlarımızı alıp bir senelik bir temizlik olacak inşallah. Ondan sonra Allah kerim seneye beraata kadar en azından bayağı bir garantili dualar nasip olacak inşallah. Yani o bir seneyi en azından kontrol edecek dualar var. Onlarla da amel ederiz. İnşallah. Onun için imamımızı Kur'an bilelim. Dünyada zikirden kör kalmayalım. Allah'ımızın marifetinden kör kalmayalım. Ahirete de kör çıkmayalım. Dünyada ilim meclislerini terk etmeyelim. Cehennemde de terk edilmeyelim. Evet. Ve in kadu leftinuneke anillezî evhayna ileyke litefteri aleyna gayrah ve izen lettehadûke halîlâ. Bu da acayip bir hal. Habibim az kalsın neredeyse. Benim dersim bu değil. Ben 54 farzdan bir ders yapacağım inşallah şimdi. Yarım saat 40 dakika kadar. Ondan sonra İmam Rabbani Hazretleri'nin torunları gelecek. İnşallah gelirlerse tabii söz verdiler. O da bir dua yapacak size. Büyük himmet alacaksınız. Ta kabri şerifin yanında devamlı murakabe yapıyorlar. Devamlı kabri şerifte oturuyorlar. Efendim İmam Rabbani Hazretlerimizin büyük feyizlerini yüklenmişler böyle. Şey gibi, paratonel gibi çekmişler böyle. Çok feyiz var. İnşallah size de nasip olsun. Bir dua himmet gelsin inşallah. Serhent'ten gelsin inşallah. Evet. Onun için vakti idareli kullanayım. Ama bu ayet-i kerimeler de bu gece okundu. Bunlarda bir işaret vardı. Habibim az kalsın kafirler, müşrikler bizim seni sana vahyettiğimiz dinden, Kur'an'dan seni bile ayıracaklar. Niye? Sana başka bir şeyler uydurtmaya çalışacaklar. Geliyorlar diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senden harp etmek istemiyoruz, kızışmak istemiyoruz, kapışmak istemiyoruz. Bu işleri düzeltmek istiyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım diyor. Sen diyor Kabe'yi tavaf ediyorsun. Bizim putlarımız da oralarda dizilmiş. Yani diyor putlarımıza bir el sür sen şöyle. Hacer-i Esved'e sürdüğün gibi. Bir el sür yeter diyor ya. Sen yine Allah de, peygamber de, namaz kıl. Biz bir şey demeyeceğiz. El, bir el sür. Bu sefer millet ne zannedecek? Bunların da şefaati var zannedecek. Görüyor musun? Nasıl? Peygamberi bile acaba döndürebilir miyim diye gavur plan yapmış ya. Peygamberi döndürebilir. Sen ben kimiz ya? Bizim gibi hocalar kaç para ya? Ne profesörleri satın aldılar? Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler bu fikre nasıl saplandılar? Nereden döndüler? 20 sene evvel bu görüşe reddiye yapanlar şimdi niye bu görüşteler? Ben de korkuyorum ki 20 sene yaşarsam ben de nerede olacağım diye. Herkesin bir limiti var, parası var demişler. Allah satışa gelmekten muhafaza eylesin. Amin. Dinimizi, imanımızı satmaktan muhafaza. Amin. Ya peygambere diyor, seni diyor bana iftira etmen için kandırmak istiyorlar. Az kalsın başaracaklar diyor. Az kaldı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmez. Şu var. İşte diyorlar Biz geleceğiz, bize sohbet yap. Fakirleri sohbetten kov. Sahabe hep fakir. Yok, kovmasan o zaman onları arkaya oturt, bizi öne al. Onlara bakma, bize bak. Ayıp oluyor, biz kölelerle, Bilallerle, Zeytlerle. Ben koca Ebul Hakem'im, Übey İbni Halef bilmem ne, bir dünya kaşerlenmiş gavurlar. Biz diyor, nasıl kölelerle oturacağız? Bize bak diyor, onlara bakma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biraz bazı kere şöyle düşünmüş. Ya bunlar zaten Müslümanlar, bunları kovsam gitmez, bunlar işi anladı. Acaba şunlara biraz itibar etsem döndürebilir miyim yani? İyi niyetle düşünüyor ama Mevla buyuruyor ki onlar seni kaydırmak istiyorlar. وَاِدَلَّتَّقَدُوكَ خَل۪يلًا Eğer sen bize iftira etsen o zaman seni dost edecekler. En büyük dostları sen olacaksın. Ama sen bize iftira etmiyorsun, doğruyu söylüyorsun, seni düşman ilan ettiler. Ebu Talib öleceği zaman dediler bu yaşlı ihtiyar ölür şimdi kalır. Bu iş başımıza kalır. Ölürse dediler bu Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem bir daha da anlaşamayız. Çünkü bu kimsenin lafını dinlemez. Yine amcasını dinler biraz. Hemen dediler gidelim bir aramızda sulh yapsın ölmeden. Şimdi biz bu Muhammed'i öldüreceğiz. Fakat bu zamana kadar da beceremedik öldürmeyi. Şimdi amcası ölürse biz de onu öldürürsek derler ki amcası sağken öldüremediler. Bize ayıp olur. Yani karizmayı çizdiririz. Onun için amcası sağken yanına gidelim. Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, bütün gavurlar geldiler. O zaman Ebu Süfyan da kafirler arasındaydı. Geldiler. Ebu Talip ölmek üzere. Adam gönderdiler, izin istediler. Ebu Talip saygı değer, yaşlı. Kureyş'in ulularından. Efendim. Girsinler dedi. Ne istiyorsunuz dedi. Dediler bu yeğeninle aramızı bul da öyle öl herhalde. Yani öl demediler de. Durumun dediler gördüğün gibi vaziyet. Hazarake matera. Gördüğün hal başına geldi. Herhalde gidicisin. Bu işi nasıl düzelteceğiz? Aramızda bir sulh yap. Anlaşma bize imzalat. Biz onunla uğraşmayalım, ilahıyla uğraşmayalım. O da bizimle uğraşmasın, bizim ilahların aleyhine konuşmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlara aleyhine konuşmadan durabilir mi? Duramaz. Çağırın dedi yeğenim gelsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tam içeri girdi. Ebu Talib'in başucunda bir boş yer var, meclis dolmuş. Küçük odalar tabii. O boş yere oturmaya doğru şey etti. Ebu Cehil hemen dedi ki şimdi... bu oraya oturursa benden ileri bir kademeye geçmiş olur. Çünkü Ebu Talib'in yanında sıfır protokol yani. Her zaman bu protokoller var tabii ki. Onun için bir sıçradı, hemen gitti boş yere oturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıda kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem o durdu orada. Dedi yeğenim dedi. Bunlar senin kavminin ileri gelenleri. Seninle bir anlaşmak istiyorlar. Ben de ölmeden bu anlaşmayı göreyim de benim arkamdan çok sıkıntı çıkacak. Ne istiyorlar dedi. Dediler ki sen bizim ilahlarımızı bırak. Biz de senin ilahını bırakalım. Bu konu kapansın. Biz bu işle uğraşamayız. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Eraytekum hel tu'tuni kelimeten temlikune bihel arab ve yedinu lekum bihel acem. Ya dedi anlaşmak çok basit. Bir kelime istiyorum dedi, tek. Bu kelimeyi bana verirseniz, söylerseniz, inanırsanız, bütün Arapların yönetimini ele geçireceksiniz. Yani, geçirmediler mi sonra? Sahabe-i kiram geçirmedi mi? Çünkü İslam'ı kabul eden dünyaya hakim olur. Acemler de size boyun eğecek. O zaman Fars, Pers imparatorluğu. Aa Ebu Cehil dedi ki nasıl bir kelime bu, ne sihirli bir kelime dedi. Bir kelime olur mu dedi, on daha deriz dedi be. Neymiş dedi bu? Dedi ki çok kolay dedi. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka ilah. Oho dedi bütün harp bundan dolayı kopuyor dedi zaten. Bunu nasıl vereceğiz dedi ya. Dedi siz benden ne istiyorsunuz? Levcitûni bişşemüs ve vezâtümü alâ yedi. Güneşi getirseniz, benim elime koysanız. Ben bu davayı bırakmam. Ne yaparsanız boş. Dediler ki bu bize istediğimizi vermez bu adam dediler. Bu adamdan biz bir şey koparamayız. Boş ver. Bırakalım bakalım böyle başımıza ne gelecek. Onun da başına ne gelecek. Bak. Senin bize iftira yapman için seni fitnelendirmek istiyorlar. Eğer sen onlara kaptırsan kendini seni dost ederler. Ben şimdi desem ki Yahudi Hristiyanlar cennete girecek. Kanaldan kanala çağrılırım. Kanaldan kanala. Değil mi? Oo, Cübbeli Hoca da gavurları cennete soktu. Bütün lobiler, localar, masonlar, lyonslar, rotoriler hep bana ne adam ya. İşte hakiki hoca derler. Ama ben diyorum ki Müslüman olmayan cennete gidemez. Bu yüzden İslami kanallar bana zıt. Şia çok tehlikelidir, büyük beladır. Bak neler getirir, Suriye'nin başına Müslümanları boğazlıyorlar, kesiyorlar. Hama'ya girdi. Melun Şia ordusu, Nusayri orduları. Hama'da 20 bin kişiyi boğazladılar 40 sene evvel. 20 bin! Şimdi tekrar Hama'ya girdiler. Bir iki gündür o haberler var, bilmiyorum, tam haber alamıyoruz. Allah'ım onları mahveylesin, perişan. Amin. Ehli sünneti muhafaza eylesin. Amin. Şia sıkıntıdır diyorum. Bu iş dinler arası diyalog beladır, şirktir, irtidattır, dinden dönmektir diyorum. Yoktur, dinler yok ki arası olsun. İnneddine indellahil İslam diyorum. Bunların tersini konuşsaydım, beni de dost ederler. Efendim. Ama o zaman Mevlana buyuruyor, وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّدْنَاكَ لَكَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا لَيْمْ شَيْنْ قَلِيلًا Habibim biz senin ayağını, kalbini, dilini sabit kılmasak, sen bile onlara azıcık meylederdin. Ama çok az diyor. Çok az. Terkenu az meyil. Şeyen pek az. Galilen toz kadar yani gözle görülmeyecek kadar da olsa sen de bir meyledebilirdin. Ben seni tutmasam. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii yine bunları Müslüman edebilir miyim diye bir yaklaşım içine girebilir belki ama İdelle edeknâke zı'fel hayâti ve zı'fel memâti fümme lâ tecidu aleyn Leki aleyna nasıl var? Ama sen onlara azıcık dahi faraza meyledecek olsaydın ben seni ne yapardım? Dünyada kat kat azap, ölürken kat kat azap, ahirette kat kat azap. Seni benden kurtaracak yardımcı bulamazdın. Şimdi biz bu ayetleri okuyan kişiler olarak dünyada belki biraz itibarımız olmaz. Belki bazı işlerimiz ters gider. Belki bazı gruplar, camialar, lobiler efendim bizim aleyhimize gider, milleti bizden soğutmaya çalışır, kampanya yapar, bizi tehdit eder. Mesela. Ama aksi takdirde Allah tarafından ya hayatta ölürken ahirette kat kat azap tehdidi var. Hangisinden korkacağız? Allah'tan korkacağız. Ve Allah'a iftira yapmayacağız. Kur'an'a iftira yapmayacağız. Allah'ın dini adına hurafeler uydurmayacağız. Allah'ın cennetine, rıza mahalline Allah'ın düşmanlarını sokmayacağız. Yani gireceklerine hükmetmeyeceğiz. Allah'ım büyük konuşmak için söylemiyorum. Kurban olduğum sana Allah'ım sen bizi sabit eyle. Yolunda daim eyle. İstikamet nasip eyle. Caymaktan, kaymaktan, şüphelenmekten, vesvese evhama kapılmaktan, korkmaktan, çekinmekten, şantajlara, tehditlere boyun eğmekten, taviz vermekten, düşmanlarına azıcık dahi meyletmekten sen bizi muhafaza eyle. Amin Allah'ım. Ancak sen bizi koruyabilirsin Allah'ım. Amin. Biz sebat edelim. İnşallah kazanan taraf, hak tarafı olacak inşallah. Ama imtihan, ehli sünnetin başı beladan kurtulmaz. Çünkü ahirette azap yok inşallah. Onun için dünyada çile var. Sıkıntılar biraz çekilecek. Şimdi gelelim dersimiz. Bu derste 30. farz. Öyle mi? Neymiş? 30. farz, suizandan sakınmak. Yani Müslümanlar hakkında kötü düşünmemek. Kötü düşünmemek. Şimdi hoca efendi, en başta sen bir defa kötü düşünüyorsun. Namaz kılanlar hakkında, hacca gidenler hakkında, karıları kapalı adamlar hakkında, ondan sonra da böyle söylüyorsun. Niye kötü düşünüyorum? Ben kimse hakkında kötü düşünmüyorum. Hatta namaz kılmasa bile ben Ne bileyim, Allah belki onu affeder, belki bana azap eder. Müslümanlar hakkında ben kötü düşünmüyorum. Ama Müslümanım diyen adam kendisinden 5 vakit namazlı, karısı kapalı olsa, ondan sonra da dese ki Hristiyanlığı bırakmak şart değil, o da cennete gider dese, bu ağzından ne demiş oluyor? Ben dinsizim demiş oluyor. Benim ona artık suizan yaptığım söylenebilir mi? Ağzından bunu diyen veya kalemiyle bunu yazan, ehli sünnete muhalif, İslam'a muhalif bir inanç, bir fikir ortaya koyan kişi hakkında kötü düşünme olmaz ki. Niye? Çünkü bu düşünmeden çıkıyor artık. Sen bunu ilan ettin. Sen bunu ilan ettikten sonra benim düşünmeme mahal kalmadı ki. Kötü düşünme neyle alakalıdır? Adama bakarsın böyle durup dururken, acaba mı acaba? Evham edersin. Ama adamın ağzından bir beyan çıkarsa onu bağlar, ona itibar edersin. Çünkü niye böyle konuşuyorsun o zaman? Dolayısıyla bizim yaptığımız kötü düşünmek değildir. Kendi kötü beyanlarının tahlilidir. Sen Kur'an'a, sünnete ters konuşursan, zıt konuşursan, yanlış konuşursan, ben de bunu ehli sünnet kişi olarak bu Allah'ın dinine, kitabına uymuyor demek vazifesini yüklenmişim. Benden bundan başkasını bekleyemezsin. Bu suizan değil. Bu Allah'a muhalefetin ilanıdır. Resulünün inkarın, tekzibin, İslam dininin geçerliliğini ortadan kaldırmanın efendim açıklamasıdır, izharıdır. Biz buna göz yumamayız. Bu suizanla alakası yok. Buraları birbirine karıştırmayın. Şimdi suizandan kaçının. Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Benim size bir emrim var. Buyur ya Rabbi. İctenibu, sakının. Kethiran minezzan. Zanların çoğundan, birçok düşünceden, tahminden sakının. Yani tahminden sakının derken, ya bu benim elimde değil, içime böyle bir düşünce geliyor. Ondan sen mesul değilsin. Bu zan ve tahminlerinizi açıklamaktan sakının. Bir var ki vesvese kabilinden, insanın içine bir düşünce gelir. Ya içinden geçer ki, şu adam acaba münafık mı ya? Ya bu namaza geliyor ama acaba mit mi? Acaba ajan mı? İçinden gelir. İçinden bu gelmesi sana günah yazılmaz ki, vesvesedir. Adam Allah hakkında bile şeytan gelir der ki Allah var mı acaba, haşa. Kalbinden böyle bir şey geçer. Bundan günah olmaz ki. Ama sen bunu ya Allah acaba var mı ben de düşünüyorum ha desen, ne olursun? Stalin gibi gavur olursun. İşte suizanın manası nedir? İçine bir düşünce geldi. Estağfurullah, bir şey yok. Zaten konuşmadıktan sonra günah da yok. Ama sen kalkıp da ya arkadaş hiç düşünmüyor da değilim. Bu adam geliyor gidiyor ama bu neyin peşinde ya falan. Başladın adam hakkında kötü raporlar çıkartma. İşte bu haramdır. İnne ba'dazzanni ismün. Zanların ve tahminlerin bazı burada çok manasında birçoğu günahtır. İnsanlar tahminler yapıyoruz ya. Bunların birçoğu binde 1, 2, 3, 5 tutarsa. Çoğu ne çıkar? Boş. Ama bunu açığa koyup da millete yaydığın zaman da ne oldu? Büyük bir günahtır. Çünkü neden? Adamı leçeliyorsun. Milleti adam hakkında şaibeliyorsun. Efendim, soru işaretleri getiriyorsun. Bundan dolayı birisi ona kız verecekse vermez, iş verecekse vermez, yanına alacaksa almaz, arkadaşsa sohbetini keser. Yani bunlar nelere sebebiyet veriyor biliyor musun? Onun için böyle ben öyle düşünüyorum diyerekten konuşmayın Allah buyuruyor. Celle şanuhu ve celle celal. Ben efendim kötü düşünüyorum. Kötü düşünüyorsan en iyi kimi biliyorsan onu onun hakkında kötü düşün. İnsan en iyi kimi biliyor? Nefsini biliyor. Ben kendi nefsimin kötülüklerini, kötü huylarını ve isteklerini bildiğim kadar senin canının ne ekşiliği istediğini bilemem. O zaman kendi hakkında kötü düşün. Müslümanlar hakkında iyi düşün. Çünkü neden? Sen kendini biliyorsun en iyi. Ne mal olduğunu. Öbürünü ne biliyorsun? Yapacağın budur. Şimdi bu ayet-i kerime tabii Hucurat suresinde geçiyor. Bu hususta bazı rivayetler söyleyeyim size. İbn Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki Allah Teala inanan kullarını diğer müminler hakkında, diğer müminler hakkında, yani Müslümanlara karşı kötü düşünceler taşımaktan sakındırmıştır. Bunun karşılığı ne diyoruz? Hüsnü zan. Hüsnü zan ne demek? Güzel düşünmek. Bir adam bir şey konuşur, belki niyeti o değil. Yani ihtimalli. İhtimalli bir durum varsa bunu nereye hamletmek lazım? İyi manaya yormak lazım. Hemen buradan bunu kastetti diye. Çünkü mana ya muhtemelse, lastikliyse onu yorabiliyorsak yoralım. Ama bazı laflar kabak gibidir. Ona tefsir etmeye ihtiyaç yok. Sen şimdi Hayrettin Karaman'ın peygamber ehli kitaba, Yahudi'ye, Hristiyan'a Müslüman ol demedi. Bana yalancı deme, Kur'an'a çalıntı deme, sen de cennete girersin dedi. Şimdi bunun güzel yorulmaya ihtimali bir yeri var mı? He? Yok, Müslüman olun demedi diyor yani. Dedi yani, demedi dersen bu yalan iftiradır peygambere. Bu gibi mesele. Ben burada hüsnü zan yapamam ki. Ama öbür türlü hüsnü zan. Değil mi? Geçiyoruz şeyden. Rize'de Kendirli'den mine iniyoruz. Efendim şehre doğru. Zavendikli Mustafa Efendi hocamız, Allah rahmet eylesin. O da arabada. Bir arkadaş, Allah selamet versin. Onun da gözü tarlada şeyden çay biçen bir kadınların gözü aldı artık. Yani hoş, kadınlar da çıplak değil. Tabii bakmamak lazım. O arada gözü aldı yani. Gözü aldı. Estağfurullah falan diyor şimdi. Yani bari tamam da içinden söyle estağfurullah. Biz de bu sefer diyoruz ki ne oldu da estağfurullah. Milleti ne meraklandırıyorsun ki? Ondan sonra efendim estağfurullah falan, böyle vardır bizimkilerde böyle hareketler. Ya ne oldu? Yok şimdi bir şey de kimse sormuyor. Şimdi Zavendik'le Mustafa Efendi olunca ciddiyet var arabada. Kimse ne oldu ya falan soran da yok. Bu da istiyor ki herhalde biri sorsun falan. Efendim şimdi biz de daha çocuğuz o zaman. Ben bana mı düşmüş? Ondan sonra baktı ki kimse sormuyor. Ya dedi, bu kadınlar ne kadar açık geziyor falan. Şimdi kendisi bir şey yapmaya başladı. Neymiş efendim? Bayağı da uzaktan kiminin gözü keskin görüyor. Yani belki peştemalının bir ucu başı açılmıştır. Efendim beli açıldı diyelim. Belinden bir yer. Eğilirken, doğrulurken olabilir yani. Bu da onu görmüş diyelim falan. Ya ben de bilmiyorum öyle mi diyeyim yani ha. Öyle diyor yani. Hemen Zavendikli hocamız, Allah rahmet eylesin, ey falan ismiyle söylüyor ona. Başladı ona şimdi. Sen niye hüsnü zan etmiyorsun? Efendim nasıl hüsnü zan? Sen niye düşünmüyorsun? Belki et rengi bir elbise giymiştir. Belki insan etinin rengine uygun bir elbise giymiştir. Dolayısıyla benim gördüğüm o elbisedir, eti değildir. Sen niye iyi düşünmüyorsun? Görüyor musun şimdi? Burada ya zaten uzaktan böyle bir rast gelmiş, gözünü kapatmışsın, sonra şimdi hemen orada bir kadın hakkında yani böyle beli açıldı demenin ne lüzumu var? Anladınız mı? Hüsnü zan. Şimdi efendim bir adam bir kadınla geldi, eve giriyor falan. Hemen Allah Allah, bu adam da bu yandaki karı kim? Sana ne? Karısıdır belki. Ben bunun karısını tanıyorum. Niye tanıyorsun lan el alemin karısını sen? Ben karısını tanıyorum ya, bu o değil. Belki ikinci karısıdır. Yok ya, ikinci evlense duyardım. Ulan sana ne? Nüfus memuru musun? Zaten ikinci evlilik yasak. İkinci, üçüncü, dördüncü ait yaptıracak. Allah Allah, şahidi var, şuhudu var. Nikahını kıymışsa sana ne? Hemen bir şey. Hemen ne demek lazım böyle bir şey olsa? Ve adamın kaseti çıktı. Aa, adamın kaseti çıktı. Vay namussuz, bu neymiş ya? Lan sensin namussuz. Niye? Ya adam nikahlıysa? Adam nikahlıysa çeken zındık oldu. Avretlerini milletin cehennemin dibine. Seyreden zındık oldu dibine. Bir de zina yapıyor diyen iftira etti cehennemin dibine. O adama ne? Adama bir şey olmadı ki. Başka günahları da tertemiz oldu. Adam direkt cennete. Ya adamın nikahlısıysa? Görüyor musun diyor namussuz. Sana ne lan? Suizan. Kötü düşünmek hemen. Adam birisinden gidiyor. Ya bu adam bu kadınla ne konuşuyor? Bu kadın kim? Hemen ya belki kardeşidir, kız kardeşidir. Ya ben kız kardeşini tanıyorum, bizim mahalleli bu. Nereden tanıyorsun? Bir de bakıyorsun adam diyor ki 20 senedir görüşmediğim akrabam geldi. Kız kardeşi. Bazı insan 10 sene kardeşinle görüşmüyor mu? Sen tanımayabilirsin. Öyle mi? Niye kötü düşünüyorsun? Belki mahremidir. Ama insan da kendisini böyle milletin konuşturacağı durumlara da sokup da millette günaha sokmamalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol üstünde bir kadınla konuşuyor. Sahabeden de birisi yandan geçiyor. Baktı Resulullah bir kadınla konuşuyor. Hemen hızlı geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Dur dur gel gel. Ne oldu? Gel. Bu benim hanımımdır. Tabii kapalı. Dedi bu benim hanımımdır. Aman ya Resulullah estağfurullah ne alakası var? Ben bir şey düşünmedim. Şeytan insanın kan damarlarında gezer dedi. Belki de senin içine de bu kim, bu kadın kim acaba diye düşündürür. Ya dolayısıyla ittekû mevâkâtüm, töhmet, size töhmet atılacak yerlerde durmaktan sakının. Ayrı bir şey. Ama sen devamlı Müslüman hüsnü zanla mükellef. Efendim adam bir şey içiyor, beyaz. Ben bu rakı içiyor ya. Ya sana ne? Rakı içiyor. De ki ayran içiyor. Yok sana ne yani? Ya şarap içiyor. Nereden alıyorsun? Ben tanırım renginden. Ya kardeşim belki şuruptur, şerbettir, aynı şarap renginde meşrubat da var. Hemen sui zan, kötü düşünmek. Ne gereği var? Yani bir fayda yok. Bir şey yok. Hemen milletle paylaş. Ama içinden geçti. İçinden geçerse bunun günahı var mı? Yok. Ama onu paylaşırsan, ben böyle anlıyorum, ben böyle düşünüyorum, böyle fark ettim. Benden kaçmaz. Sen böyle olduğu zaman günaha battın. Sakın ha. Zaten hemen ayetin peşinde ne diyor? Bu cümlenin peşindeki cümleyi celil de ve la tecessesu, ayıp araştırmayın. Ayıp araştırmayın. Ben bunu zina yaparken yakalayacağım. Allah'tan, Allah'ın melekleri de seni yakalayacak. Ben bunu içki içerken yakalayacağım, ispat edeceğim. Sana ne ya? Ya sana ne alaka? Sen Müslümanların günahlarını araştırma memuru musun ya? Senin günahını Allah açarsa, ayıbını açarsa, rezil olsun ahirette. Sanki hiç günahın yokmuş gibi milletle uğraşıyorsun ya. Ört gitsin, Allah da seni örtsün. Hüsnü zan. Evet. İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, birçok kaynakta geçen hadis Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. İyyâkum evvân fe inne evvân ekzebul hadîf. Bir şeyler tahmin edip de onları yorumlamaktan sakının. Zan ve tahminlerinize göre konuşmaktan sakının. Konuşulan lafların en yalanı, en yanlışı zan ve tahmine dayalı konuşmalardır. Ve lâ tecessesû, ayıp araştırmayın. Ve lâ tehâsedû, birbirinizi kıskanmayın. Ve lâ tebâgazû, birbirinizden birbirinize düşmanlık etmeyin. Ve kûnû ibâdallâhi ihvânî. Allah'ın kulları, kardeş olun. Ve lâ yaktıbir racul alâ hıtbati ahîhi hattâ enkâhâ yetruk. Bir adam bir kızı nişanladıysa o onu evlenin, ya evlenecek ya da bırakacak. O zamana kadar başka biri de onun üzerine nişan yapmayın. Nişan üstüne nişan götür. Efendim benim daha güzel arabam var, daha şey, onu bozun benle evlenin falan. Sakın böyle bir şeyler yapmayın. Bu hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Âişe radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men esâ bi ehizzan fekad esâ bi rabbih. Müslüman kardeşi hakkında kötü düşünen Allah hakkında kötü düşünmüş olur. Niye? Çünkü Allah buyuruyor. İşte ne bu? Kefîran min evzan. Zan ve tahminlerin ekserisinden sakının. Talha bin Abdillah radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne zanne yuhtu ve yusib. Zan ve tahminler hata da edebilir, isabet de edebilir, garantisi yoktur. Onun için genel manada hepsinden sakınmak lazımdır. Kesin bir ilim, hüccet, delil, beyine kaim olmadıktan sonra böyle düşünüyorum. Neyi bağlar, ne yazar ya? Ama sakınmayıp da konuşursan çok yazar. Sol taraftaki melek çok yazar. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Kabe'yi tavaf ediyorken şöyle diyordu Kabe'ye. مَا اَطْيَبَكْ وَاَطْيَبَ رِيحَكْ مَا اَظَمَكْ وَاَظَمَ حُرْمَتَكْ Sen ne hoşsun, kokun ne güzel. Şimdi de öyle, Kabe'nin hep kokusu. Çok güzel. Sen ne büyüksün, saygınlığın ne büyük, dokunulmazlığın, korunmuşluğun, haram, mescidi haramda, beyti haram, Allah'ın yasaklı evi, dokunulmaz. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنَ اَظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ حُرْمَةً مِنْ Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir Müslümanın canının, malının, ırzının, haysiyet ve şerefinin ve namusunun dokunulmazlığı senin dokunulmazlığından daha büyüktür. Bir adam bir Müslümanın avretini açan, ayıbını açan, ona efendim iftira yapan kişi Kabe'yi yıkmaktan beter etmiştir. Kabe'ye dokunandan beterdir. Çünkü Müslümanın malu ve demu, Müslümanın malı, Müslümanın kanı, Müslümanın ırzı, haysiyet ve şerefi var. İtibarı var insanlar arasında. Bunları rencide etmek için efendim ona taarruzda bulunmak Kabe'ye saldırmaktan büyük bir günahtır. Ve en yafun nebihi illa hayra. Evet, mümin mümine ancak hayır düşünmelidir. Hiçbir kötülük düşünmemelidir. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki la tefunnenne bi kelimetin haracet nehike süen ve ente tecidü leha fil hayri mahmila. Müslüman kardeşinin ağzından bir söz çıktığı zaman eğer onu hayır anlamında yorabiliyorsan sakın onu kötüye çekme. Ama hayra müsait bir durum yok. Açıktan bir şirk sözü, irtidat sözü o başka. Ama lafın manası ve tevili varsa mutlaka tevil yap. Ne yapma? Kötüye yorma. Said İbni Müseyyeb Hazretleri tabiinin ulularındandır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bir kardeşim bana mektup yazdı. Tabiin de ne kadar büyük bir tabaka değil mi? Diyor ki sahabeden bir arkadaşım. Arkadaşı sahabeden, düşünüyor musun adamları? Niye tabiin oluyor, ben bir şey olamıyorum? Çünkü arkadaşın sahabe olursa sen de tabiin oluyorsun. Anladın mı? Sen şimdi ne olursun? Cübbeli Hoca'nın cemaati. Aman diyor Cübbeli Hoca kim desen? Cemaatini kim takar? Cübbeliyi kim takar? Adam mıymış? Doğru. Doğru. Ama şimdi burada sahabeden biri konuşsaydı hepiniz otomatik tabiin tabakası olmuştu. Değil mi? Onun için geri kala kıyamete yakın ahir zamanın beter zamanına düştük. Gariplerdeniz. Sevenlerdeniz. İnşallah. Sonra bir de bakarsın sırf sevgiyle beraber aynı deftere kaydedilenlerden oluruz. Ne dedi İbrahim bin Ethem Hazretleri? Cebrail Aleyhisselam'ı gördü elinde bir liste uzanmış da gidiyor. Ne yazıyorsun dedi. Allah dostlarının adlarını yazıyorum. Dedi bir bak İbrahim bin Ethem var mı ismi listede dedi. Baktı. Bulamadım dedi. Ben biliyordum zaten dedi. Benim ne işim olacak orada. Ya dedi sonuna bir ilave düşebilir misin diye. Bu Allah dostlarını seven İbrahim bin Ethem'di. Dedi ben kendi başıma öyle altına ilave yapamam ki dedi. Hemen Mevla'dan nida gel. Onu listenin başına yaz. Seven, sevmek. Çok seveceğiz inşallah. Bu mübarekleri. Said İbni Müseyyep radıyallahu anh çok büyüktür. O sahabe arkadaşım diyor bana yazdığı mektupta ne yazdı? Evet. Bir kardeşinin işini en güzel şekilde yorumla. Yaptığı işi, başına gelen hadiseyi, konuştuğu lafı. Ama malem ye'tike ma yahribuk. Seni mağlup duruma düşürecek bir delil gelmedikçe. Mesela adam diyor ki Yahudi Hristiyan'da cennete gidecek. Yani şimdi ben de diyorum ki ulan bu ne kadar merhametli adam. Yani hakikaten onlara da acıyor falan diye düşünüyorum. Ondan sonra bir de bakıyorum ki Müslüman'a acımıyor. Müslümanlar için diyor ki aa bunlar şehit olamaz. Bunlar bilmem ne olamaz. Dünyada en nefret ettiğim adam falan Müslüman. Aa şimdi papazı patriği cennete sokuyorken Müslüman'dan nefret ediyorum diyorsun. Ben de bu sefer senin bu sözünü ne merhametli adam diye yoracağım ama yoramıyorum. Seni diyor yenik duruma düşürecek bir delil gelmediği sürece bunu yap. Ama baktın ki başka bir işler var hesaplar. O zaman nasıl yapacaksın? Evet. Müslüman kişinin ağzından çıkan bir kelimeye iyi bir yorum yapabiliyorsan yap. Ama yapabiliyorsan, böyle bir şey bulamıyorsan o başka. Ama mümkün mertebe yiyor. Ama kendini tenkit edilecek bir noktaya kendin getirip koyarsan, yani kendin Müslümanların aleyhine bir laf konuştuğun falan, o zaman ancak kendini tenkit et. Kimseyi tenkit etme diyor. Veyahut da demin dediğim gibi bir kadından sokağın ortasında oturuyorsun, muhabbet bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra da mahalleli konuşuyor. Mahalleli konuşuyor ya mübarek adam, sen de bu kadın senin neyin oluyor? Bir şeyin olmuyor. Yabancı kadından oturup ikide bir konuşursan, mahalleli de görürse konuşur ya. Konuşmaması lazım. Bence de konuşmaması lazım ama konuşur bu milletin ağzı. Torba değil ki büzülsün. Sen de ne oturuyorsun el alemin ortasında kadınla? Kendini tenkit ettirecek duruma sokan, kendini tenkit etsin. O zaman da millete kabahat bulmasın. Tabii ki günah ayrı. Allah onlara da günahını yazar. Kim sırrını gizlerse hayır kendi elinde kalır. Hayrım elimde kalsın isteyen sırrını gizlesin. Sırrını açığa verdikten sonra ne hayrın kalır ne şerrin kalır. Herkes ortaya çıkarır. Bir adam senin hakkında Allah'a isyan edip sana iftira atsa, gıybet etse, dedikodu etse, zulmetse, sen ona en iyi karşılığı vermek istiyorsan sen ona aynı şeyleri yapma, Allah'a itaat et. O zaman senin karşılığın ahirette karşına çıkar. Ve aleyke bi ihvanis sıdk fekün fiktisabihim. Doğru dürüst konuşan, özü sözü bir olan insanlarla arkadaşlık etmeye bak. Onların gönlünü kazan. Fennüm zînetün firraha ve üddetün indi azîmil bela. Hazreti Ömer'den de böyle bir söz rivayet ediliyor. Dost, dürüst adam seni satmayacak. Kötü günde bırakmayacak. Düşmanınla gidip senin aleyhine konuşmayacak. Böyle bir dost kardeş bulursan bu zamanda mum yakar ha. Bunlar iyi zamanda zinet olur, süs olur. Büyük belalar başına geldiği zamanda senin için bir güç olur, hazırlık olur. Ama nerede öyle arkadaş? Sakın hakkı hafife alma. Doğru bildiğin bir şey ama bunu demesek de olur, bunu gizlesek de olur. Sakın hakkı hafife alma. Allah seni alçak eder. Sakın olmadık bir şeyi sorma ta ki oluncaya kadar. Bunlar ne acayip nasihatler ya. Erbakan Hoca'ya sorarlardı bazı şöyle böyle bir şey. Derdi ki Şafii mezhebine göre derdi olmamış işlerin fetvası sorulmaz. Yani adama soruyor. Şafii mezhebinde şu yok. Yarın su olmazsa biz ne yaparız? Böyle bir şeye soru sorulmaz. Çünkü şu anda su var. Anladın? Ama Hanefi mezhebinde 10 sene sonra sular kesilirse sorulur. Mezheplere göre ihtilaf da var. O da mübarek adam. Hanefiydi ama işine gelmeyince derdi. Şafii mezhebinde olmamış işlerden fetva sorulmaz. O da hak mezhep, o da bir doğru fetva yani. Yerine göre hareket edeceksin. Anladın mı şimdi? Olmamış bir şey diyor, sorma oluncaya kadar. Şimdi millet aman, işte hoca efendi şudur budur. Yecüc mecüc var. Şunlar bunlar, adam kalkmış, iblisin karısı var mı diyor. Muhammed İbni Sirin Hazretleri mübarek, o da dedi ki vallahi düğünlerinde bulunmadım dedi. Yani senin namazı bildiğin yok, ehli sünnet itikad, amentüde şartları sayamıyor, gitmiş iblisin karısını soruyor, senin ne yani? Elbette ki var. Çünkü efetettehizüne ve zürriyetehu, Kur'an'da diyor ki onu ve zürriyetini dost mu ediyorsunuz? Beni bırakıp iblisi ve zürriyetini mi seçiyorsunuz Kehf suresinde? Şimdi zürriyeti olmak için demek ki karısı var, bir cinsellik var yani. Anlıyor musun? Sonra ayeti buldu falan ama yani iblisin karısı sana ne kabirde lazım ne mehşerde ya. Yecüc mecücün kulakları nasıl? Deccal'ın bilmem ayağı kaç metre? Ya tamam, hadislerde geçenleri zaten anlatıyoruz. Yani sana lazım olanları anlatıyoruz ama şimdi oradan Yecüc mecüc nerede? Dünyada. Ben görmüyorum. Ben de görmüyorum. Allah. Yani böyle acayip acayip şeyler, sorular. Ne yapacağım şimdi yani? Allah'a iman ettik diyor. Kur'an Yecüc Mecüc var diyor. Biz de buna iman ettik şimdi. Bunlar gayba imanı. Cenneti de görmüyoruz, cehennemi de görmüyoruz. Ona bakarsan Allah'ı da görmüyoruz. Buyurduğuna inanmayacak mıyız? Böyle Müslümanlık olur. Böyle acayip acayip sorular. Lüzumsuz fuzuli sorular. Efendim, hiç alakasız. Ahirette adama bir kere sorulmayacak meseleleri karıştırıyor ya. Pirenin anası sana ne de? Efendim, sohbet yapacağın zaman diyor, sohbetini konuşmanı can, gönül hoşluğuyla dinleyenlere anlat. Elhamdülillah ben sizin gibi adam bulmuşum. Konuşuyorum da konuşuyorum. Şimdi burada adam benim konuşmamı istemese beni Allah konuşturmaz. Ben de yansıma yapar. Dolayısıyla benim de içime sıkıntı gelir. Ben de konuşamam. Çoğu yerde burada konuştuğum gibi konuşamıyorum. Sıkıntı geliyor. Ama burada konuşuyorum rahat. Çünkü burada bir feyiz var. Bu yerde feyiz var. Başka yerlerde bu feyiz yok. Değil mi? Adamına göre değişiyor işte. Cemaatta isteksiz birini adam zorla getirmiş hatır için belamı. Ondan sonra adamın sıkıntısı bana vuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki abdestinizi eksik gedik alıp da gelmeyin. Benim burada Kur'an okurken namazımı şaşırtıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kıldırırken ayet okurken şaşırdı ya. İleri geri yaptı ya. Namazı bitirdi dedi ki abdesti olmayanlar var dedi içinizde. Münafıklar abdestsiz geliyor. Abdestsiz gelenler var. Abdestini eksik alanlar var. Sizin yüzünüzden Kur'an'ı şaşırtıyorum dedi. Yani tabii hoca konuşuyor. Cemaat da istekli olacak. İnsan konuştuğu zaman karşı taraf itikatlı olacak, muhabbetli olacak. Yani böyle ajan gibi ne diyecek acaba diye adam senin açığını arayarak dinlerse sen de ne konuşursun ki? Ne muazzam nasihatler değil mi? Ve aleyke bir sıdk ve inkateleke sıdk. Doğruluk seni öldürse de doğruluktan ayrılma. Doğruluk seni öldürse de. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikrah. Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Celle şanuhu celle. Ve atezil aduvvek. Düşmanından uzak dur. Düşmanına yaklaşma. Yılan düşman, yılan sokar. Bir bakayım belki sokmaz. Deneme yapılmaz. Düşmanından uzak dur. Vehder sadikak. Dostunla da çok samimi olma. Dostundan sakın. İllel emin. Çok güvenilir adam bulursan. Çok güvenilir. Nerede? Adı emin olanlar varsa onlar mı? Ve la emine illa men yakşallah. Emin adam ancak Allah'tan korkan adamdır. Allah'tan korkmayan emin olamaz. Haramlardan sakınmayan adam güvenilir adam değildir. Bitti. Güvenilmez ona. Seni de satar. Allah'ın sınırını korumuyor. Allah'ın hududunu korumuyor. Seni mi koruyacak? Sırrını mı saklayacak? Ve şâvir fî emrikellezîne yahşâvne rabbehum bil gayb. Bir iş yapacaksın, danışacaksın. Şura, sünnet, istişare. Ama kime danış? Allah'ı görmeden korkanlara danış. Böyle adam bulursanız bana da tavsiye edin. Lütfen. Benim de çok ihtiyacım var. Evet, burada Hazreti Ömer Efendimiz'in bu mektubu yazmış olma durumu da var. Çünkü başka bir rivayette Hazreti Ömer Efendimiz'e atfediliyor bu sözler. Suizandan sakınmak hakkında efendim, suizana düşmemek, düşürmemek hakkında yani alimler, veliler, Ebul Aliye, Selman radıyallahu anh gibi büyük zatlar diyorlar ki mesela hizmetçiye bir para veririz, getiririz, götürürüz. Ondan sonra o parayı efendim verirken sayarız, alırken sayarız. Niye? Sonra başka bir şey olur, kaybederim, düşürüm falan, hizmetçiye suizan yapmamak için. Bak bunlar çok önemli bir şey. Efendim ondan sonra bakarsa ki yanında çalışan adam, işçin, şuyun buyun, çoluğun çocuğun, bu saymadan alıyor, saymadan veriyor. Ne yapar o da? Nasıl olsa bu hesap bildiği yok. Ona da bir çalma kapısı açılır. Onun için suizan yapma. Ama suizan yapmana sebep olacak işler de yapma. Yanındakiler hanımındır, şuyundur, buyundur. Sen efendim hanımını mahremsiz bilmem nesiz yaz tatiline yolla. Karıyı tek başına yaz tatiline yolla. Ondan sonra şu yanında adam kimdi burada ben seni gördüm ekranda. Bunun manası var mı şimdi? Sen mahremsiz kızını karını yolladıktan sonra suizan yapma. Nasıl yapma? Haram yapma baştan. Tedbirini al, İslam'ı koru, Allah'ın dinini koru. Suizana da düşmeyeceksin inşallah. Harise bin Numan radıyallahu anh rivayeten hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Felâtün lâzimâtin li ümmeti. Benim ümmetim üç şeyi bırakamaz. Üç şey başımıza bela ol. Ettiyaratü uğursuzlanma. İkide bir ya şu işten uğursuzlan, baykuş öttü cenaze mi çıkacak acaba? Bu sabah eve bir kuş geldi acayip öttü bir şey mi oldu? Böyle devamlı bir uğursuzlanma. Böyle hasedü kıskanma. İlla kıskançlık kadar bizim ümmette bol bir şey yok. Özellikle hocalar 10 çuval haset 9'unu aldılar. Bir tanesini de geri geldiler alma. Millet dedi ki bize kalsın. Ve su'uzzan, bir de kötü düşünme. Birbiri hakkında şöyle mi böyle mi? Dediler ya Resulallah, bu tamam, bu ümmetten bunlar ayrılmaz da bu ümmet bunlardan nasıl kurtulacak? Nasıl giderecek? Çare ne? İlaç ve deva. Bu idâ hasette festağfirillah. Birine karşı kalbine bir kıskançlık geldi, hemen Allah'tan af iste. Estağfirullah. Ya Rabbi affet. O da senin kulun, ben de senin kulunum ya Rabbi. Ve idâ zanente felâ tuhakkık. İçine bir zan ve tahmin geldi. Şu şöyle mi acaba? Benim şu adam şöyle böyle. Onu içine gelen geçsin. Ama onu hakikate çıkartma. Yani diline ağzına alma, kimseyle paylaşma. Öyle içinden gidene kadar. Paylaşırsan günaha girersin. Ve idâ tetayyarte fe'amz. Uğursuzluk geldi, işini bırakma. Mesela çıktın yola, efendim baykuş öttü, bilmem ne oldu, bir şey oldu. Hemen dedin ya bugün benim başıma bela mı gelecek acaba? Geri dönersen kötü. Ne diyeceksin? Allah'a güvendim. Bir de onun duası var. Safer ayı kitabı var benim. Safer ayı duaları kitabında duası var. Ene Abdullah. Maşallah. La kuvvet illa billah. La ayet ibn hasenat. İllallah. La edebu bisseyyat illallah. Böyle bir duası var. O duayı okuduktan sonra hiçbir bela gelmez. Hiçbir şey olmaz. İşine devam et. Alışverişinse devam et. Yola gidiyorsan devam et. Geri dönme. Uğursuzlanıp geri dönme. O zaman kurtulursun. Evet. Şimdi demek ki ne yapacağız? Müslümanlara suizan yapmayacağız. Güzel düşüneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inne husne zanni minel ibade. Müslümanlar hakkında güzel düşünmek ibadettir. Herkes hakkında iyi düşünmek, bir laf konuştu, iyi niyetle konuşmuştur. Yani yoruma müsaitse. Bu ibadettir. Efendim yanında biriyle gidiyor, kim bu acaba falan. Bir mahremidir, yakınıdır. Bu ibadet. Böyle düşünmek ibadet. Birinin hakkında bir laf çıktı. Ya belki nikahlıdır, biz bilmiyoruz. Bu nedir? İbadet. Anladın mı? Hangi bir insan hakkında bir iftira, bir şey var? Delil yok, bir şey yok. Seni alakadar eden bir durum yok. Ya Allah'ın Müslüman kuludur. Bu iftiradır. Bunu demek ibadet. Anladınız mı? Böyle amel edelim. Evet, en önemlisi de kullar hakkında da hüsnü zan edelim, Rabbimiz hakkında da hüsnü zan edelim. İnşallah ölürken hüsnü zan üzere ölelim. La yemutenne hadukum illa ve yuhsinu zanne billahi azze ve cel. Sizin biriniz sakın ölmesin. Nasıl ölmeyecek? Mecbur öleceğiz. Mutlaka ölecekse Allah hakkında güzel düşünerek ölsün. Yani ne demek? Ölümümüze yakın. Eğer ölümümüzü fark edersek, Allah bize fark etmeyi nasip etsin ki fark edersek tevbe kapısı açık olur. Tevbe ederiz ve kulüvallaha okuruz, ölmeden tevhid getiririz, zikrederiz, imanlı ölürüz inşallah. Yani ani ölmek bizim gibilere pek iyi gelmez mi? Çünkü devamlı iyi yoldaki adamlardan değiliz. Ara sıra kaytaran adamlardanız. Ölümümüzü Allah bize bildirsin inşallah. Ona tedbir aldırsın. Ölürken mutlaka hüsnü zan üzere öl. Ne demek? Allah beni affedecek. Allah bana iyi muamele edecek, cennetine girdirecek inşallah. Rabbim için, Rabbim hakkında güzel düşünüyorum. Böyle düşünün diyor. Eğer diyor ene inde zanni abdi bi, ben kulumun zannına göre muamele ederim. Bir adam ölürken Allah bana azap edecek, ben çok bozuk adamım, bittim gittim düşünürse ona azap edeceğim diyor. Ölürken bir adam düşünürse ki Rabbim çok merhamet sahibidir, kerem sahibidir, en büyük zenginin kapısına gidiyorum, beni boş mu çevirecek diye bana iyi düşünceyle gelirse ona zannına göre muamele ederim diyor. Onun için Allah hem hüsnü zan, ölürken Allah hakkında hüsnü zan yapacak güzel ameller bize sağlığımızda nasip eylesin. Hem de ölmeden evvel de Rabbimiz hakkında mağfiret ve rahmet hüsnü zanını yaparak ölmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim kardeşlerim, Arifan dergisinden bir şeyler vardı. Şimdi misafirler geldi, onun için çok uzatmayacağım. Buradaki dualardan tek tek amel edersiniz, istifade edersiniz. Yalnız burada bir şey size tavsiye edeyim. 67. sayfada 7 tane ayet yazdı. Bu ayetlerde buyuruyor ki Hazreti Ali Efendimiz, Kur'an'da 7 tane ayet var. Kim bu ayetleri bir gün içinde okursa, 7 kat gök yere inse, tabaklansa, Allah onu 7 kat gökle yer arası birbirine girse aradan çıkarır. Hiçbir şey olmaz. Bu ayetleri size tavsiye ediyorum inşallah. Efendim bu ayetlerin manalarını da yazdım. Manalarını da çok dikkatle düşünerek okursunuz. İnşallah bunlar size hediye olsun. bütün darlıklardan çıkış kapısı olsun. Her gün virdiniz olsun. En az bir kere okumak nasip olsun. Bu hadleri Şah-ı Nakşibend Hazretleri Devrad-ı Bahaye'de yazıyor. Bundan dolayı bu hadi kerimeleri efendim terk etmeyin. Arifan dergisindeki ilimlerden istifadenizi ihmal etmeyin inşallah rahman. Şaban-ı Şerif Risalesi'nden çok istifade edin. Bir hafta kaldı. Herkese ulaştırın. Berat gecesi vazifelerini amel edelim. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında ben çok sohbet yaptım. Hindistan'dan geldiğimde onun ne büyük veli olduğu, ikinci binin müceddidi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bin müceddidi olarak ikinci insan. İlk Resulullah var, ikinci binin başında sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Rabbani Hazretleri var. Evliyanın reisi, 70 bin evliyanın serdarı, Kabe kendisini ziyarete gelmiş, Kabe. Kalkmış Hindistan'a gelmiş, Kabe tavaf etmiş orada. İmam-ı Rabbani, kabrimin toprağından toprak olana azap yok diyor. Hazreti Mehdi bile benim tarikatımda gelecek diyor. Bu kadar büyük insan. Bu asırda onun tecdidiyle Müslüman kalmışız elhamdülillah. 1000 sene onun kontrolünde. Efendi Hazretlerimiz 100 müceddidi. Böyle 100'lük müceddidler var. Bir de 1000. İmam-ı Rabbani diyor ki 100 müceddidleriyle 1000 müceddidleri arasında 1000 müceddidi tektir kendisi. Onu da benim demiyor. Ama 1000'in başında gelen diyor. 1000 müceddidi arasında ne var? 100 ile 1000 arasından kadar farktan daha fazla fark var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ondan büyük bu makamda kimse yok. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin beyanı ve çile sahabeden sonra en büyük veli. Muhammed Mazhar Efendi torunu büyük zattı vefat eden. Ben bizzat ondan duydum. Benim dedem derdi mahşerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında en yakınında görevli. Böyle büyük bir velidir. Şimdi onun kabri şerifini bekleyen, oradan öbet tutan, sihlerin arasında bu aileyi koruyan, kabri şerifi muhafaza eden, temiz tutan, orada zikir yapan, hatmi şerif yapan, hizmet eden torunları. Halife Yahya Efendi Hazretleri gelmişti 6 sene, 7 sene evvel. Buraya da gelmişti. O vefat etti gider gitmez. İmam-ı Rabbani yanına gömüldü mübarek. O açıkça görüyordu İmam-ı Rabbani. 3 saat kabri şerifte oturuyordu, görüşüyordu, keşfe açıktı. Şimdi onun oğlu Hacı Muhammed Sadık Efendi manevi hal ona intikal etti. Orada vazifeleri o yürütüyor. Sizlere inşallah ben de bu İmam Rabbani hakkında hayatı, cihadı ve eseri bu kitapta burada temin edebilirsiniz. Mutlaka bu kitabı da okuyun. Bunu yazan Hoca Efendi de vefat etti. Allah rahmet etsin. Güzel şeyler yazdı. Bundan istifade edin inşallah. Mutlaka şefaatine nail olmak için. Torunları da size üşüşmeyelim. Onlar da yorgun, çok programlar, herkes ziyaretlerine geliyor. Çok cemaatlerle, cemaatlerin liderleri, İmam-ı Rabbani dediğim herkes ona bağlı. Çok ilgilendiler, Allah razı olsun. Kendileri onun için yorgun olduklarından bir musafaha ve izdiham istemediler. Ben dedim gelin yüzünüzü görsünler, bir dua edersiniz, duanızı alsınlar. İmam-ı Rabbani himmeti, esintisi Serhent'ten gelsin inşallah. Böylece dua yapacaklar. Bu kadar. Ondan sonra siz hücum etmeyin bu tarafa doğru. Namaz oluyor zaten. Namaza geçilecek inşallah rahman. We are here alhamdulillah in Turkey in the lovers of Hazrat Imam Rabbani Mujaddid al-Afsani Sheikh Ahmed Sahandi Farooq rahmatullah alayh. Alhamdulillah we see here that tawajjuhat Hazrat Imam Rabbani is everywhere. We find the lot of love here for everybody. Elhamdülillah, İmam-ı Rabbani Hazretlerini sevenlerle birlikte beraberiz. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. What we find here, we cannot describe it by our words. Söyleyecek kelimeler bulamıyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin sevgisini burada gördükçe bunu anlatacak kelimeler bulamıyorum. Çok mutluyum. We cannot forget the hospitality what we received here from everybody. Burada karşılaştığımız misafirperverliği hiç unutamıyoruz. Unutamayacağız. Çok memnun olduk. And we are inviting to the all brothers who related with Imam Rabbani here to visit Imam Rabbani. İnşallah biz sizleri İmam Rabbani Hazretlerinin kabri şerifinin olduğu Serhent şehrine bekliyoruz. Oraya davet ediyoruz hepinizi. İnşallah. So with this little word, I thanks for all of you. Inshallah, we will come here again and again. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. We feel so proud that the ruhaniyet is everywhere here. Elhamdülillah İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ruhaniyeti her yerde tecelli ediyor, her yerde görüyoruz, hissediyoruz bunu. We cannot answer what we see here about the spiritualism everywhere in the young age of all of you. Sizlerden gördüğümüz bu yakınlığı gittiğimiz zaman herkese anlatacağız. Nasıl anlatacağımızı da inşallah bilemiyorum şu anda ben. So inshallah with these small words, with the small lines we are finishing. İnşallah Sadr-ı Seyyidim Sadik Sahib will be dua after. Şimdi Muhammed Sadık Bey dua edecek. Ben burada sözlerimi bitiriyorum. Bu kısa sözlerin inşallah nimetini, hikmetini görürsünüz. İnşallah. So I am giving to the Sadık Musa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Wal aqibatu lil muttaqin. Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyil karim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa shafiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alayhi. Amin. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal a'fad. Amin. Wa taqdi lana biha min jami'il hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha salawat. Amin. Min jami'il khairat. في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط ربنا لا تضيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافي البليات يا شافي الأمراض يا رافي الدرجات يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سے جو غلطیں قصد نہیں اللہ علمی صغیرہ و کبیرہ جو گناہ سر کو معاف فرما سلامت ایمان عطا فرما اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما یا اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ اپنی حفاظت میں اللہ ہر مصیبت و آفت سے محفوظ فرما ہمیں ہر شر و فتنے سے بچا یا اللہ نفس امارہ کے شر سے بچا نفس شیطان کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنا قرب عطا فرما, اپنے محبوب بندوں کا قرب عطا فرما. اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان عطا فرما. یا اللہ درس اور نسبت سے جواب بستگی ہے اس پہ ہمیشہ قائم رکھنا. یا اللہ نسبت کے وسیلے سے تو اپنی بارگاہ میں ہماری مقبولیت فرما. یا اللہ جتنے زائرین حاضرین محبین ناشی متوسلین اس محفل میں شامل ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کے مقاصد حق کی تکمیل فرما. یا اللہ سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں تندست کی دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما, جو صاحب روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, رزق میں وسعت عطا فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا, علم کی دولت عطا فرما, ایمان کی دولت عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت فرما, ہمارے گھروں میں اپنا کرم فرما. اے اللہ کل عالم میں امن و امان اور سکون عطا فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ آپس میں پیار محبت اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما, ہم گنہگار ہیں بدخوار ہیں ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ نہ عبادت ہے نہ ریاضت نہ تقویٰ ہے نہ طہارت ہے. اللہ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہم شرمسار ہیں, ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ عرض کر سکیں. اے اللہ تیرے محبوب بندوں کے توسل سے تیری بارگاہ میں بدست دعا ہے. تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے محتاج ہیں. اے اللہ تو اپنے محبوب بندوں کے وسیلے کی لاج رکھ لے. اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی جان و مال کی آبرو عزت کی حفاظت فرما, ہر ذلت اور رسوائی سے بچا, ہمیں آخر کی رسوائی سے بچا. اے اللہ تو ہمیں آخر کی فکر عطا فرما, صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے سلسلے یا اللہ یہاں پہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا یا اللہ, یا اللہ یہاں پہ تعلق ہے یا اللہ سب لوگوں کو صحت عافیہ فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ تو سب جانتا ہے, سب تیرے علم میں ہیں. یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تو ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بو محمد صادق افندي Hazretleri, abisi Muhammed Zübeyir Efendi Hazretleri, o da damatları, enişteleri Hafız Efendi. Muhammed Sadık ismi İmam Rabbani Hazretleri'nin oğullarının ismidir. Hep adları Muhammed'dir. Hepsinin adı İmam Rabbani'den beri Muhammed Sadık, Muhammed Zübeyir, hep Muhammed Masum, Muhammed Seyfettin. Hepsini böyle takmış. Veba salgınında vefat etmiş Hacı Muhammed Sadık Hazretleri. Onun hürmetine kim dua ederse hastalık, veba, salgın, bulaşıcı hepsinden kurtuluyor. İmam Rabbani'nin oğlu hürmetine. Bu mübarek de onun adını taşıyor. Onların oğulları, onların torunları. Çok büyük dualar etti size. Ki İmam-ı Rabbani Hazretleri hürmetine, onu sevdiğiniz için, onu vesile ederek, Nakşibendi silsilesinin hürmetine, ne niyetiniz varsa Allah versin dedi. Ve belki de son nefeste imanımızı kurtarırsak bile bu duadan olabilir. Öyle büyük bir dua yaptı. Hüsnü hatimemiz için çoluğumuza, çocuğumuza, Arapça ayetlerden yaptı, sonra kendi Hint lisanıyla yaptı. Ve bütün dualar inşallah yerini buldu. Misafirin duası reddolmaz. Meşayihimizin parçalarıdır, silsilemizin parçalarıdır. İnşallah Serhent ziyaretlerini artıracağız. Siz de narsihlerin arasında 70-80 kadar bir kişilik ailedirler. Bütün etraf kafir dolmuş. Yeniden canlanacak İmam Rabbani orası inşallah. Bunları unutmayacağız. yardımlar göndereceğiz inşallah. Kurbanda da kurbanlar gönderilecek inşallah. Böyle kendilerine söz verdik, irtibatı kesmeyeceğiz. Her ay, iki ayda bir onları arayıp sorup orada ilgileneceğiz inşallah. Sizler de giderseniz kendilerini orada bulursunuz. Allah hepimize İmam-ı Rabbani Hazretlerimizi ve silsilemizi tekrar tekrar ziyaret nasip eylesin. Amin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâb-ı meşâihina kevlâ ruhin. İmam-ı Rabbani Müceddid el-Fisani Ahmed el-Faruk-ı Serendi ilâ ruhin. İmam Muhammed Masum el-Urvetil Vizkâ ilâ ruhin. İmam Muhammed Seyfuddin Ebu'l-Berekat Ahmed ve ilâ ruhin. Cemî meşâihina ve sâtizina ve meşâihina ilâ efendi baba hâsıl. El-Fatiha. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi as salatu ve selam aleyke ya Resulallah salatu ve selam aleyke ya Habiballah salatu ve selam aleyke ya seyyidel evvelin ve l-ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.